med, nemlig sit eget nærmiljø, og da der ikke var ret mange farvede der, så havde han bare ikke en lang historie med det miljø. Vi vender tilbage til mere snak om Bernie Sanders, når vi fortsætter med at tale med David Carlson lidt senere i udsendelsen. Vi skal også i dag have meget fokus på Hillary Clinton. Hvem vælger hun mon som sin vicepræsident? Det har vi Mirko Reimer Elster med til at tale med os om på det tidspunkt. Så vil jeg lige sige, apropos Bernie og Hillary, så fik jeg Mads, og det var altså ikke en personlig hilsen til mig, for den blev så sendt ud i millioner af kopier, men jeg fik en e-mail, Dear Friend, fra Hillary Clinton i nat. Dansk den har været til dig. Den har været til mig personligt, har jeg. Ja. Det er den dejlige fornemmelse, man får, sådan en Dear Friend. Ikke? I'm so excited to share some very big news with you. Tomorrow, det er altså i dag, Senator Bernie Sanders is joining me on the campaign trail for the first time. Så det, vi talte om i går, at nu springer Bernie ud som Hillary-tilhænger, det vil vi få det endelige bevis for, når han senere i dag dansk tid altså optræder sammen med Hillary Clinton til et valgmøde i New Hampshire. Der er dem, der frivilligt springer ud, og så er der dem, der skal lokkes ud af skabet, og så er der dem, der skal tæves ud af skabet. Og Bernie Sanders er nok blevet, skal vi sige, han er fra en sidstnævnte kategori. Han har godt nok været længe om at bakke op om Hillary Clinton. Og det, at han har været så længe om, det skyldes jo nok både den nok sådan lidt, hvad kan vi kalde lidt, sammensatte personlighed, han har. Jeg tror ikke, han sådan er så nem at overtale og omgå, så når han først har fået en idé, så vil han det. Og han har været meget, altså de andre demokrater har været frygtelig kede af, at han brugte så lang tid på at blive ved med at splitte partiet. Men han har en sag, og den var vigtigere end noget andet. Og nu her til sidst, så har han endelig indset, at han må holde op med at føre valgkamp og bakke op og samle partiet. Det vender vi tilbage til om lidt, når vi skal tale mere om Bernie, men også med vores gæst David Carlson. Meningsmålingerne i USA ser sådan ud lige nu, at Hillary Clinton fører klart, når man tager de såkaldte landsmålinger, altså hvor man spørger på bredt i hele landet, der fører hun med et eller andet sted mellem sådan 4 og 8 procentpoint over Donald Trump. Det er ganske meget, men vigtigere endnu, så fører hun også i de enkelte vigtige svingstater, de såkaldte battleground states, for eksempel i Pennsylvania, Florida, Ohio, Virginia, North Carolina og New Hampshire. Altså vigtige stater, der har ret mange såkaldte valgmænd, og derfor er vigtige at vinde. Og det bringer os ind på et spørgsmål, Mads, vi har fået fra Kim Løgnhagen Petersen, som har skrevet til os, og det kan du også gøre på vores sædvanlige sms-nummer 2024-7-24-7, altså 2024-7-24-7. Han har spurgt dig, Mads, hvad er det for noget med de der valgmænd? Ja, altså valgmandskollegiet er jo, det er jo det, der er sådan lidt usædvanligt ved et amerikansk valg, at når man stemmer til et præsidentvalg, så stemmer man egentlig ikke på en præsidentkandidat. Man stemmer på nogen, der sidder i valgmandskollegiet, som så finder en præsident. Og der er 538 valgmænd. Og hvorfor er der 538? Det er der, fordi der er 535 medlemmer af den amerikanske kongres. Så hver stat har et antal medlemmer i valgmandskollegiet, der svarer til, hvor mange medlemmer de har af kongressen. Og så mangler der jo tre. Og undskyld, inden der skal vi lige sige, det antal er selvfølgelig afstemt efter, hvor mange mennesker, der bor i den stat. Cirka. Det skal jeg nok vende tilbage til. Der er 535 medlemmer af kongressen, og så mangler der tre, og det skyldes, at District of Columbia, altså der, hvor Washington ligger, der skal man også have lov til at stemme til et præsidentvalg, og da de ikke er repræsenteret med nogen, der må stemme i den amerikanske kongres, så har man givet dem det antal stemmer i valgmandskollegiet, der svarer til District of Columbias størrelse. Så der er 538 valgmænd, og det skyldes, at der sidder 100 i senatet i kongressen. De 100, der sidder i senatet, skyldes, at hver delstat, der er 50 delstater i USA og 5 territorier, de 50 delstater har hver to medlemmer af senatet. Og så er der 435 medlemmer af repræsentanternes hus, og det er fordelt efter, hvor stor en stat er. Hvor mange medlemmer der er i repræsentanternes hus. Det fandt man så ud med. På et tidspunkt, der valgte man at sige, at hver gang man havde sådan omkring 210.000 borgere, skulle der være et medlem af repræsentanternes hus. Og det betød, at i 1911, da man havde folketællingen der, der nåede man op på, at der skulle være 435 medlemmer af repræsentanternes hus. Men så valgte man også at lægge låg på det, fordi på det tidspunkt havde en befolkning på 92 millioner borgere, og så ville man ikke blive ved med at udvide det antal. Så man lagde et låg der. Så det er egentlig en kunstig sat grænse, at der er 435 medlemmer af repræsentanternes hus, der er fordelt efter, hvor store delstaterne er. Det betyder, at en stat som Alaska eksempelvis, der er en af USA's største stater, den har tre medlemmer af kongressen, to fra senatet og et fra repræsentanternes hus, fordi det er en stat, der ikke bor ret mange mennesker i, der bor ikke meget mere end en halv million mennesker i Alaska. Så fysisk stor, men befolkningsmæssigt lille. Lige præcis. Og det vil sige, at den har også tre medlemmer i valgmandskollegiet. Så når man vinder Alaska, så vinder man de tre medlemmer af valgmandskollegiet, der svarer til, hvor mange medlemmer de samlet har af kongressen. The winner takes it all, ikke? Jo, det er en regel, man som delstat selv vælger, man vil bruge. Og det har Alaska valgt at gøre. De fleste stater gør det, ikke også? Altså, hvor man siger, hvis du vinder staten Texas, for eksempel, så vinder du alle Texas' valgmandsstemmer. Lige præcis. Ja. Og vi skal også lige ind på, Mads, du har talt om det før, men jeg synes lige, vi skal gentage det. Af de her 538 valgmænd, der altså, hvor man skal have halvdelen plus en for at vinde præsidentvalget, der er det sådan, at rigtig mange af dem er så sikre, enten demokratiske eller republikanske, at vi i virkeligheden kæmper om en ganske lille gruppe. Ja, mange af de stater, der går til valg, lad os tage en stat som de to største, som kan være interessant. Texas, der er USA's efter befolkningsantal næststørste stat, hvor man har 38 valgmænd, og så har vi Californien, som er USA's folkerigeste stat, hvor man har 55 valgmænd. De to stater, der er valgkampen og valgresultatet helt ligegyldigt, for det er givet, at de 38 valgmænd fra Texas går til det republikanske parti, og de 55 valgmænd i Californien går til det demokratiske parti. Det er der ikke rigtig nogen, der kan lave om på. Så det er kun de stater, hvor de to partier ligger meget tæt ved hinanden, hvor det er interessant. Det svarer egentlig lidt til, når vi har kommunalvalg i Danmark. Der er nogle områder, heldigvis i Vestjylland, hvor det ikke er så interessant, hvem der bliver den næste borgmester. Det er mere interessant, hvem af de borgerlige det bliver, fordi derude har man altid stemt sådan, og anderledes, og på en anden vis er det jo også sådan, at i Indre København, der er det ikke sådan rigtig interessant, hvem der bliver borgmester der. Det er også givet, at det bliver et rødt flertal, der skal konstituere borgmesteren. Godt, så det er vigtigt for at sige til vores lytter, der altså skrev ind til os, Kim Løgnhagen Petersen, det er, at valgmandssystemet er bygget sådan op, at hver enkelt delstat har et antal valgmænd, sådan i den grove træk, afhængig af, hvor stor staten er, og i de fleste stater, der vinder den stat, alle valgmændene. Så det handler altså om at vinde valgmændene mere, end det handler om at vinde det, man kalder the popular vote. Og hvem vælger så valgmændene? Og det gør de enkelte delstater. De indsætter en liste med valgmænd, som man bruger til at afvikle sit valg i valgmandskollegiet, hvor valgmandskollegiet så vælger en præsident. Godt. Således opmuntret af en lille historielektion, går vi tilbage til emnet om Bernie Sanders, fordi David Carlson, når nu du er en begejstret Bernie Sanders tilhænger, så er det ikke, fordi du går op i valgmands problematikken her, men fordi du bliver ramt af hans sag. Prøv lige at fortæl os, hvad der sådan for alvor, jeg skal lige sige, du altså kommer fra Californien, men har boet i Danmark de sidste 10 år. Hvad er det sådan for alvor, der gør dig så begejstret ved Bernie Sanders? Jeg tror, der er flere ting. Altså, en af tingene er selvfølgelig, at han er ikke en del af den etableret, the establishment, som man snakker meget om. Altså de gamle politikere, der er måske halvkorrupte og laver deals bag om ryggen på alle mulige andre. Og han så den, jeg kan virkelig respektere, at han prøver at virkelig føre noget politik, hvor han gør, hvad han siger, hvad han mener, og han vil virkelig hjælpe folk og få os hen et bedre sted. Og han bruger noget retoriske evner til at virkelig ramme pletten på at gøre Amerika, altså befolkningen, at få det bedre for Amerika. Men David, en mand, der kalder sig selv socialist. Mm, det er farligt i USA. En mand, der er 74 år gammel, en mand, der er fra Brooklyn, New York, der er jødisk. Han har alle de der forskellige ting, man gjorde, der vil sige, han har ikke en chance. Alligevel så lod du dig besnære af ham.

Det synes jeg er en meget god analyse. Jeg ved ikke, om der er noget som helst belæg for den, men jeg køber den på stedet. Godt. Vi vil nu gå videre til at tale om noget så eksotisk som vicepræsidenter. Og med os her har vi altså introduceret ham lige før, men gør det lige en gang mere. Mirko Reimer Elster, kendt med amerikanske studier, og nu om et øjeblik PhD-studerende om transatlantiske relationer ved et universitet i Firenze. Velkommen igen, Mirko. Mirko, hvorfor er det så spændende, hvem der skal være vicepræsident? Det er jo meget paradoksalt på en eller anden måde, ikke? Fordi at hvis man kigger på det historisk, kan jeg ikke komme, I var inde på det i tidligere program, jeg kan ikke komme i tanker om et præsidentvalg, hvor det faktisk har haft afgørende betydning for, hvem der har været vicepræsidentkandidater. Man kan sige, at i forskning er der en teori om, at hvis du vælger et virkelig skidt valg, Sarah Palin i 2008, så kan det godt have en lille negativ effekt. Men det er svært at bevise, at der er sådan et valg, hvor du kan sige, når man så valgte man en kandidat fra en stat, og så var det det, der gjorde forskellen. Det er jo nok en del, altså et, der er den her kliché om, at du er et hjerteslag væk fra præsidentembedet, så det betyder noget. Især hvis du som i år har nogle lidt mere modne kandidater, der er i en fremskreden alder. Det var den samme diskussion, man havde med John McCain i 2008. Og så er der jo også hele det her med, at det er jo noget, altså det er jo meget folkeligt. Vi kan alle sammen komme med et bud, hvem kunne det være? Vi kan have vores egne lille teorier om, når man skal vi kigge efter alder? Skal vi kigge efter køn? Skal vi kigge efter minoritet? Skal vi kigge efter geografi? Der er jo mange altså, forskellige ting i det, og man kan lave de her fantastiske rankings, hvor man laver sin bud, og så læser folk det, ikke? Altså det er nemt, og det er forståeligt. Nu skal vi i dag mest tale om, hvem det er, Hillary kunne finde på at vælge med en masse. I går havde vi et interview med Rufus Schiffer, den amerikanske ambassadør, og han sagde i virkeligheden, at det, der er vigtigst i forlængelse af, hvad Mirko lige sagde, det var, at vedkommende sådan skal kompensere for områder, hvor man måske ikke selv står helt stærkt. Det kan være en måde at gøre det på. I nyere tid er der en tendens til, at man vælger tit vicepræsidenter, især efter, hvordan de vil fungere, når man skal have sin administration til at fungere. Det amerikanske præsidentembede har simpelthen ændret sig. Da Grover Cleveland var præsident i to omgange i slutningen af 1800-tallet, der havde han en stab på 13 mennesker. De fleste af dem sad og skrev julekort for ham i døgndrift, sådan at man kunne få dem sendt ud rettidigt til alle, der skulle have et julekort. Og man så aldrig Grover Cleveland. På et tidspunkt får han en stor operation af kæben, hvor han får en protese ind af gummi, og der er ingen, der opdager, at han har fået fjernet det meste af ansigtet og sat en protese ind, fordi man interesserer sig ikke for præsidenter. Sådan er det jo ikke i dag. I dag er præsidentembedet meget, meget stort. Det er det kendte univers centrale, eller magtcentrum. Det er præsidentens kontor. Og det betyder, at der er opstået et behov over tiden, som var anderledes end på Grover Clevelands tid, for at man har nogle folk tæt på sig, som kan hjælpe en med at lede nationen. Og i den rolle, der har vicepræsidenten fået mere og mere magt. Så flere og flere vælger i dag deres vicepræsidenter efter, at man kan finde en, man kan hjælpe med at forvalte. Det er egentlig en slags medforvalter. Vi kan se det på Obama-administrationen, hvor Joe Biden jo har stået for store og meget afgørende politikområder, som han simpelthen har kørt suverænt, selvom de sådan forfatningsmæssigt hører under præsidenten. Så man skal nok i dag mere se efter, hvem kan hjælpe henholdsvis Trump eller Hillary Clinton med at forvalte og drive politikken frem på vigtige områder. Så lad os prøve at gå den vej, Mirko, fordi nu skal vi til det, nemlig hvem er det? Altså, hvem er det, som der er i spil? Og vi nøjes altså med at tale om Hillary i dag, og vi taler om de to præsidenter, der skal vælge vicepræsidenter, fordi det skal de gøre inden for de kommende 2-3 uger, begge to i forbindelse med deres partikonventer. Hvem er din favorit hos Hillary nu? Altså, jeg vil nok sige, at det er Tim Kaine, senator fra Virginia. Og der er jo selvfølgelig også en pointe, som er så åbenlys og banal, men der skal også være en god personlig kemi mellem de to. Altså, det nytter ikke noget at vælge en, der komplementerer dig fint på et politisk valgkort, men som du ikke kan udstå. Altså, det bliver ikke særlig sjovt at skulle arbejde sammen med vedkommende, ikke? Så jeg tror, Tim Kaine har rigtig mange ting. Altså, han er tidligere formand for Democratic National Committee. Han er meget tæt forankret i partiet. Han taler flydende spansk. Han kommer fra en stat, Virginia, som svinger lidt frem og tilbage i præsidentvalg. De sidste 5 præsidentvalg har republikanerne vundet staten 3 gange. Obama har vundet staten for demokraterne de sidste 2 gange. Så han vil være på mange måder vil han være et meget fint bud. Det, kan man sige, der taler lidt imod ham, er, at han er hvid. Han beskriver sig selv som kedelig. Han er meget kedelig. Ja. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Tim Kaine er en kedelig mand. så kedelige, at I ikke kunne finde et godt klip med ham, har jeg hørt. Så selvfølgelig, altså der er noget, ikke? Og han kommer, og han er moderat. Så det er klart, det er nok ikke, det kan David nok også sige noget om, at det, han er nok ikke et valg, der sådan får venstrefløjen i partiet op af stolene, men spørgsmålet for Clinton er det så nødvendigt på det her tidspunkt, at Bernie Sanders alligevel er kommet ud og har erklæret sin støtte? Og lad os lige tage den, for nu skriver Michael ind til os her på sms. Vælg dog Bernie Sanders til vice president. Det er respekt for alle de unge amerikanere, der vil noget andet. Hvorfor ikke det? Han har mobiliseret så mange unge amerikanere, han har fået 12 millioner stemmer i primærvalget, hele ved cirka 16 millioner. Hvorfor er det ikke, vil det ikke være et scoop af hende at tage ham ind og sige, nu forener vi partiets midter- og venstrefløj? Altså, hvis jeg må tillade mig at være lidt fræk, så vil jeg sige, hvis man har fuld valgkamp, er det jo fuldstændig utænkt. Vi taler om en mand, der har anklaget Hillary Clinton for at være ukvalificeret til at være amerikansk præsident. Det er utænkeligt for Hillary Clinton, det er jo også utænkeligt for Bernie Sanders. Altså, hvis han lige pludselig nærmest bliver politisk prostitueret og siger, nå, men jeg vil gerne blive vicepræsident alligevel, jeg vil gerne have magten. Sanders har jo talt om idealerne. Jeg er helt enig med det, David også sagde tidligere, at han har jo fået politikken på den demokratiske platform. Det er godt for ham. Nu kan han kæmpe videre i senatet. Men David, så du gerne, at Sanders og Hillary stillede op sammen? Nej. Vil det ikke være perfekt for dig? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tror, det sætter også Hillarys valgmuligheder i fare. Det vil sige, at dem, der sidder lidt og tvivler, om de skal stemme på Trump, der er ikke så mange, men der er nogen, der vil stemme på Trump eller demokratisk, at de måske tipper den anden vej over til Trump, hvis de sidder, at de er sådan lidt moderate i midten, der kan finde ud af det. Og det sætter det på far, altså virkelig meget. Så det er altså hellere, at hun tager nogen, der ligesom Tim Kaine, eller ligesom ham, måske mere spændende. Og Mads, når man kigger i de amerikanske medier i de her dage, så er det klart nok, at det virker som om Tim Kaine er den, som de fleste kommentatorer derover og politiske journalister, der har kontakt til demokraterne på en eller anden måde, tror på denne her 58-årige senator, hvid mand fra Virginia. Ja, han har længe været en favorit. Og der er faktisk en tendens til, at de her navne, der længe er favoritter, at man kan være sikker på, at det ikke bliver dem, at der er også tit for kampagner et eller andet behov for at overraske. Og det vil sige, at ofte kører man et navn ud, taler meget om det, eller hver gang man bliver spurgt til det, kunne du tænke dig at stille op sammen med Tim Kaine eksempelvis, og så sender man folk i byen og siger, ja, men han er godt bud og så videre. Så mange går rundt sådan og tror, at det her, det er kandidaten. Og når man så skal levere nyheden, så er det en anden kandidat, fordi så bliver historien pludselig, at det er en helt anden, end den, man havde regnet med. Og her er der en, som jeg godt kunne tænke mig at bringe på bane, fordi ved konventet i Charlotte, North Carolina i 2012, hvor jeg var, der dukker der pludselig den her unge mand op fra San Antonio, Texas, en af USA's største byer. Han hedder Julian Castro, og han er advokat. Han var dengang 37 år, nu er han 41. Han har en hispanisk baggrund. Han har i det hele taget den nye fortælling om, hvad USA er for et land. Lad os lige prøve at høre et lille klip, som er altså en reklamefilm, hvor i Julian Castro, der i dag er by- og boligminister i Obamas regering, en stor post i USA, ikke som i Danmark, hvor han taler hans tvillingebror, som også i dag er medlem af kongressen, er også med, og det er hans mor også kortfattet. Lad os prøve at høre klippet her. My story is really an American dream story. When I was young, I never would have thought that I would have been in elected office. My grandmother had come here from Mexico when she was a young girl. She ended up working her entire life as a maid, a cook, and a babysitter so that my mother could have a better shot in life. My mother had the opportunity to graduate from high school and go on to college and get a master's degree. And my mother worked hard so that my brother Joaquin and I could have a great shot as well. I believe that the formation of a citizen has to begin as a child. I often brought them to the voting booth, brought them to community meetings. I have memories of listening to her and her friends talking over issues for hours and hours, getting a real up-close view of the political process. She really helped us believe that through public service, when you do it right, you can really do good things in people's lives. When I got elected and I got to move into my office at City Hall, the first thing that I put up on the wall was a poster from when my mother ran for city council herself to remind me of why I got involved in public service in the first place, to make a difference for other people. You know, my grandmother, she never lived to see Joaquin or me make it into public service, but I'm sure that she would have thought that it was extraordinary that just a couple of generations after she arrived to San Antonio from Mexico, one of her grandchildren would be the mayor of San Antonio, and the other one is running for the United States Congress. I've seen in my family the promise of America, that if you ensure an opportunity for everyone, the American dream is still possible. Ja, det er jo lige før, man får tårer i øjnene, Mirko, her. Fordi det er jo den amerikanske drøm, eller som man siger på spansk, under de her valgmøder også med Julian Castro. Todo es posible en America. Altså, alt er muligt i USA. Hvad er han for en fyr, og vil det ikke være det, som Mads han kaldte et virkelig skub at komme ind med ham? Det er smukt. Det er en smuk fortælling. Og det er selvfølgelig også en stærk fortælling. Det er klart, at hvis du nu vælger Julian Castro, man kan sige, jeg synes heller ikke, det vil være overraskende, hvis man valgte Castro. Han har også længe været på alles læber, især siden den tale, han holder ved konventet i 2012. Der er også en grund til, at han får en fremtrædende post i Obama-administrationen, fordi han er den næste generation. Det skal vi jo også lige have med hos demokraterne. Den her valgkamp viser jo, at der er et meget markant skel mellem den gamle generation, Hillary Clinton, og nu Bernie Sanders, der lige kom på besøg hos demokraterne i en periode. Og så er der ikke så meget. Der er nogen, og dem vil man kunne skyde frem, selvfølgelig. Altså, Castro har jo det. Han har selvfølgelig latino-baggrunden, det er klart. Og han er en god retorisk. Han vil nok kunne tilføre noget energi. Det, der taler imod ham, er, at han har ikke særlig meget erfaring. Og så kan man selvfølgelig mere valgtaktisk have en lang diskussion om, hvorvidt det er nødvendigt at have en hispanic, når man er op imod Donald Trump, der med al respekt har gjort pænt meget for at fornærme latinoer i USA. Er det virkelig nødvendigt? Og så er der vel en spekulation, der altid kommer op, og jeg tror ikke, man skal overdrive det her, for jeg tror egentlig ikke, vicepræsidenter fylder så meget selv i valgkampen. Men det er, om Castro kan hjælpe med at, skal vi sige, styrke Clintons appel blandt unge, eller om han i højere grad med sin unge alder, han er kun 41, kan minde folk om, at Clinton er, nu skal man ikke tale om en dames alder, men hun er jo ikke så ung længere. Og det er jo sådan lidt usikkert, at man sagde det også med McCain i sin tid tilbage i valgkampen i 08, der jo også led under det her med, at han var en ældre herre, og at mange sådan førte valgkamp på hans alder, og da han udpegede Sarah Palin, som var meget yngre end ham selv, der var der mange, der sagde, at det var nu ikke det, at Sarah Palin var så, skal vi sige, anderledes end andre kandidater, og delte vælgerne, der var problemet ved hende, det var, at hun understregede, hvor gammel John McCain var. Det risikerer hun vel også med Castro. Ja, helt enig. Der er også en anden pointe i forlængelse af det, du siger, Mads, og det er, at en vicepræsidentskandidat skal helst ikke overstråle præsidentkandidaten. Og det kan selvfølgelig være en risiko ved ved Julian Castro. Man kan sige, at det vil jo også kunne gøre sig gældende ved en helt anden kandidat, som jeg er sikker på, at der også er mange danskere, der ønsker at se på et Clinton-ticket, og det er Elizabeth Warren. Det er jo nogle lignende overvejelser, man bliver nødt til at gøre sig med sådan en som hende. Lige om et øjeblik skal vi lige tale om Elizabeth Warren, men inden da den der konventtale, som Julian Castro holdt i 2012, mindede jo mange om den konventtale, som daværende ukendte unge senator Barack Obama holdt ved John Kerrys konvent i 2004, må det have været. Så der var sådan en fornemmelse af, her kommer der en ny stor person, men det er så ikke egentlig rigtig tro på. Elizabeth Warren, en anden spændende politiker, forholdsvis ny i politik, men ikke helt ung. Lad os lige prøve at høre en lille klip, hvor hun forsøger at introducere sig selv med det, som hun gerne vil have, at vi skal kende hende for. I'm Elizabeth Warren. I'm running for the United States Senate, and before you hear a bunch of ridiculous attack ads, I want to tell you who I am. Like a lot of you, I came up the hard way. My dad sold carpet, and when he had a heart attack, my mom went to work so we could keep our house. We all worked. My three brothers joined the military. I got married at 19, had two kids, worked my way through college, taught elementary school, and then I went to law school. For years, I worked to expose how Wall Street and the big banks are crushing middle-class families. It just isn't right. I stood up to the big banks and their army of Washington lobbyists. I worked to hold them accountable. I led the fight for a new agency to protect consumers, and we got it. But Washington is still rigged for the big guys, and that's got to change. Washington is still rigged for the big guys. Så der er fordel, hvis du er en af de store, siger Elizabeth Warren. I sådan en klassisk amerikansk valgvideo her, der hun stiller op til senatet, hvor hun sidder i nu. Det er sådan den amerikanske drøm, hun er kommet ud af små kår. Nu kæmper hun for alle andre som hende. Ville det ikke, nu spørger jeg igen, som jeg spurgte om Julian Castro lige før, virkelig være et scoop at komme anstigende med Elizabeth Warren, der er vel det tætteste, man kan komme på en Bernie Sanders? Ja, sagtens. Altså, Clinton har jo også, det skal vi også med, hun har en fordel. Hun har faktisk ret godt materiale at vælge imellem. Altså, nu tager vi Trump nok en anden dag. Altså, Trump synes jeg er meget mere svært at finde en god vicepræsidentskandidat for ham. Altså, Warren har en del ting, som der taler, men der er den historie om et rent kvindeticket selvfølgelig, som vil fylde rigtig meget. Hun har vist sig, de gange hun har ført valgkamp med Clinton nu, til at være uhyre effektiv i at angribe Donald Trump. Så hun kan tiltrække en del. Og hun er jo, kan vi spørge vores Bernie Sanders ven her ved siden af mig igen. Du vil vel hellere have haft Elizabeth Warren som præsidentkandidat end Bernie Sanders. Hun er vel en større figur på venstrefløjen, end Sanders egentlig var. Ja, og hun er lige så god retorisk og stærk, og hun har mange af de samme budskaber, og hun er lidt mindre kontroversielt i hendes bud, altså i på platformen. Og Mads, det der med en ren kvindeticket, som Mirko lige var inde på, der kan jeg huske, jeg så en udsendelse for nylig, jeg tror det var efter den første gang, at Elizabeth Warren og Clinton havde optrådt sammen, så er der en, der siger, at det kunne jo være en kvinde, som Hillary valgte som sin vicepræsidentkandidat, og så er der en kommentator, der siger, at det er jo lidt farligt med to fra samme køn, hvortil den her kommentator siger, det har vi vist tradition for her i landet. Ja, altså, man kan sige, Det vil jo være et ufatteligt stærkt signal, hvad angår det kønspolitiske, at to kvinder stiller op sammen. Fordi uanset hvor langt man er i hele fortællingen om ligestilling osv., så vil det jo understrege, hvor meget og hvor magtpåliggende det er for Hillary Clinton, at vise, at kvinder ikke har brug for mænd ved siden af sig for at udføre det samme stykke arbejde, at stille op sammen med Elizabeth Warren, og i forvejen er Trump meget, meget upopulær blandt kvinder. Det må vi næsten lave et helt tema om på et tidspunkt, hvordan det lykkes ham at håndtere det spørgsmål, men der er han meget, meget upopulær. Og jeg ser et meget stærkt signal i det. Jeg har hele tiden tænkt, at det ville, hvis jeg skulle vurdere det, være det allerstærkeste signal, Hillary kunne gøre i sit valg af vicepræsident. Ikke at vælge Elizabeth Warren, men faktisk at vælge en anden kvinde. Så behøver det ikke at være Elizabeth Warren, men der er bestemt også andre, men hun kunne vælge. Men det ville sende et meget, meget stærkt signal, som jeg tror ville kunne få i sin, ikke bare på grund af vicepræsident, men fordi de begge var kvinder, ville kunne få en påvirkning på valget. Så din kanin i hatten, det er, at tænk, hvis nu Hillary dukker op med en kvinde, som vi ikke har talt så meget om, men altså en eller anden, der er med i politik. Mirko? Jeg tror, Mads helt sikkert har en pointe der. Fordi man kan sige, sådan som valget står, hvis du kigger på sådan de grundlæggende parametre, så har Clinton jo også lov til råd til at eksperimentere lidt. Så det er et valg, hvor du godt vil kunne spille det her dobbelte kvindekort. Det er et lidt mere tæt valg, tror jeg, det havde været lidt for risky, et gamble. Det, jeg synes, der taler imod Warren, er to ting. Det ene er, at der er en risiko for, at hun kan overstråle Clinton. Simpelthen fordi hun er en bedre retoriker, end Clinton er. Clinton siger jo også selv, at hun er ikke den fødte politiker. Hun er teknokraten, der er god til sådan detaljerne, men hun er ikke sådan en god campaigner som Bill Clinton, for eksempel. Og det andet er, at Warren er jo kendt som at være en Clinton-kritiker. Synes, hun er for tæt på Wall Street. Der er nogle ting, der kunne se lidt mærkeligt ud i en valgkamp, synes jeg, hvis du har en af Clintons største kritikere lige pludselig ved hendes side. Omvendt kan du sige, at det vil være et meget stærkt signal, selvfølgelig lige pludselig. Og så kan du igen have den der diskussion, er det virkelig nødvendigt, at i anførselstegn please venstrefløjen nu, når du er op imod Donald Trump? Altså, som David også sagde tidligere, man vil nok gøre alt for, at det ikke bliver Trump lige meget ved. Et par andre navne, der florerer ud over dem, vi allerede har talt om, ja, det er Cory Booker, der er senator fra New Jersey, han er 47 år gammel, og så er det Sherrod Brown, senator fra Ohio, 63 år gammel. Er det navne, der også er mulige? Det synes jeg. Jeg synes, Sherrod Brown er et bedre bud, fordi han repræsenterer Ohio, vigtig stat, frem til valget. Det vi ved i forhold til Sherrod Brown og Hillary Clinton, er, at det er den personlige kemi mellem de to er god. Han repræsenterer et vælgersegment blue collar workers, som Trump er ret god i, hvor han kunne være en god modvægt. Der er hele den her strategi, som I også har talt om, at hvis Trump skal vinde præsidentvalget, skal han nok gøre rent bord i rustbæltet. Der vil Sherrod Brown kunne være en god. Det, jeg synes, der taler imod ham, er, at hvis man vælger Sherrod Brown, så taber demokraterne en plads i senatet. Fordi så er det den republikanske guvernør, John Kasich, der skal udnævne en stedfortræder. Og i og med, at der jo også er en helt anden diskussion om down-ballot races, altså hvordan ender det i repræsentanternes hus, i kongressen osv., vil jeg synes, det er for et stort gamble at tage, hvis du gerne også vil vinde senatet. Mads, jeg skal lige spørge dig noget, fordi en af vores gode lytter her, Troels, han har set House of Cards. Og derfor så siger han, hvorfor ikke stille op med Bill Clinton, præcis ligesom Underwood jo gør med sin hustru. Det tror jeg ikke, hun behøver. Jeg tror, Bill Clinton vil se sig selv som en slags de facto vicepræsident, om hun udpeger ham eller ej. Så man, når man tager en Clinton, og det er uanset hvem af dem, du tager, så får du dem begge to, like it or not. De er en pakke, der kommer uadskilleligt sammen. Godt. Men det ville dog være et chok, hvis hun udpegede ham som vicepræsident. Det kan jeg love for, at hun ikke gør. Det ved hun godt, at det ville ikke sådan virke efter hensigten. Mads, nu vil vi lige gå tilbage i tiden, fordi du sagde jo selv før, at vicepræsidenter ikke fyldte så meget før i tiden, som de gør i dag. Men du vil godt bringe os tilbage i din daglige anekdote her i vores program til 1837, da Martin Van Buren, som var fra New York, bliver valgt til præsident, og hvor han har en vicepræsidentkandidat, som det kan ikke være mange af vores lyttere, der kender. Jeg indrømmer, jeg kendte ham ikke før. Han hed Richard Johnson. Richard Mentor Johnson fra Kentucky var en meget, meget farverig mand. Han var fra The Frontier, en del af folket. Man skal huske, at Van Buren er Andrew Jacksons vicepræsident. Og da han er det, der repræsenterer han den administration, der har været med til at tage magten fra eliten. Og dengang taler man om The Frontier. Altså alle de, der bor ude i skellet mellem vildnisset og så civilisationen langs østkysten. Og dem, der sådan er en del af overklassen, købmandsklassen osv., det er dem, der har, og plantageejerne og de, der ejer slaver osv., de har sådan siddet på magten i USA indtil da. Så kommer Andrew Jackson og vinder, og han vinder især med et folkeligt mandat fra stemmer ude fra The Frontier. Om Richard Mentor Jackson, han var på alle mulige måder fra The Frontier. Han bor i Kentucky, der bare navnet taler om, at det er The Frontier. Det er irokesisk og betyder prærien, i hvert fald en af de etymologiske forklaringer, der bor. Og hvis selv indianerne synes, at noget er ude på prærien, så er det nok, så er man langt væk fra alting. Og derude, der bor altså en anden type mennesker. Og Richard Mentor Jackson, han arver sin kone. Hun er nemlig slave, som han arver og bliver forelsket i, og selvom han ikke må, så gifter han sig med hende. Og han får to børn med hende. Hun dør i 1833, altså lang tid før han bliver Van Burens vicepræsident. Men da han ankommer med Van Buren til Washington D.C., der har han sine to børn med, som han har fået sammen med sin kone, som han altså, det er et andet USA, som han er med, og den overklassen i USA peger fingre af Van Buren-administrationen og siger om Richard Mentor Jackson, at han går der med sin mulatbørn, og det understreger alt, hvad der er galt med den her jacksonske bevægelser i det demokratiske parti, der har taget magten, at se nu, hvad vi skal se på, at sådan en mand kommer her med sine børn, som jo ikke bliver regnet for noget på grund af deres baggrund. Og på den anden side kan man sige, at det jo også for, selvom det jo har en meget, meget kompliceret historie det her, så understreger det jo også, at USA var begyndt den forandring, som langsomt skulle lave USA om. Så han er en af de her, der har været med som til at gøre, skal vi sige, fortælling om, hvad USA er, lidt nemmere at forstå med sådan sin egen komplicerede personlige historie. Og et enkelt hjerteslag fra præsidentembedet, fordi Martin Van Buren jo vandt valget i 1837. Det gjorde han. Han bliver vicepræsident, det er rigtigt. Han bliver vicepræsident, men ikke en, vi siden har fuldt så tæt i amerikansk politik, Mads har naturligvis. Lad os lige her mod slutningen, hvor vi stadigvæk har Mirko med også, lige spille en af de der vidunderlige reklamer, som amerikansk politik er så fyldt af lige nu. Det her, det er en Hillary Clinton annonce, der er kommet ud i medierne i går, og den handler om Donald Trump og hans udenrigspolitik. Prøv at høre. I'm Hillary Clinton, and I approve this message. Who are you consulting with consistently so that you're ready on day one? I'm speaking with myself because I have a very good brain. My primary consultant is myself. While Donald Trump consulted with himself, as Secretary of State, Hillary Clinton negotiated a ceasefire in Gaza, a reduction in nuclear weapons, took on Vladimir Putin and stood up against the trafficking of human beings. A steady leader in an unsteady world. Mads, lige her det sidste. Hvorfor kommer den her reklame ud? Jamen, den kommer ud, fordi man gerne vil understrege, at Donald Trump er i stand til at sige nogle ret absurde ting om sin egen person. Og jeg tror også, den kommer ud, fordi den skal understrege, at i Donald Trumps tilfælde, der er man nu vidne til en proces, hvor Donald Trump har svært ved at finde et godt kort. Vi skal tale mere om det på et andet tidspunkt, som sin vicepræsident. Af den simple grund, han kan ikke vælge fra den øverste hylde, fordi der er ikke ret mange, der gider at blive set sammen med ham. Så når Donald Trump tit er ude for at bede om hjælp til forskellige ting, eksempelvis da han skulle samle en kreds af udenrigspolitiske eksperter, så ved vi, at hele eliten i det republikanske parti sagde, jeg vil ikke være en del af den tænketank, der hjælper dig. Af den simple grund, de vil ikke ses sammen med manden. Og derfor har det presset Trump til flere og flere gange gå ud og sige, at hans eksperter, det er, når han ser tv, og når han sådan har samtaler om verden med sig selv. Og selvom man kan have store forventninger til Trumps evner, så er det ikke det, som mange sådan forventer, at en præsidentkandidat svarer. Mirko, taler sidst, du har kun 10 sekunder. Hvem vælger Hillary Clinton? Tim Kaine. Tim Kaine. Så har vi det på bånd. Mads, hvem siger du? Jeg vil faktisk sige, jeg tror faktisk, hun vælger Cory Booker. Jeg går altid efter, at det er ham, jeg selv vil have valgt. Og man kan ikke nå at høre mit bud i dag, da vi er ved at nå til udslutningens afslutning. Mit navn er David Træs, og jeg er vært her i programmet Kampagnesporet på 24/7 sammen med Mads Fuglede. Vi er tilbage igen i morgen kl. 11 her på 24/7. Podcasten er sponsoreret af ShareNow. Drømmer du om at have din egen bil, uden besværet med at eje den? ShareNow kan gøre din drøm til virkelighed. Book en af vores mere end 600 biler direkte i vores app fra kun 1,5 kroner per minut. Du betaler kun for den tid, du bruger, og slipper for udgifter til strøm, benzin, forsikring og parkering. Download appen i dag og kør på tur med ShareNow. Læs mere på share-now.com.